Poranku Trójka, program trzeci, jest 18, niedziela, 22 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Szef rządu w terenie w Węgrowie mówił o większych wydatkach na zdrowie. Chrześcijanie i Żydzi w stolicy maszerowali szlakiem pomników getta warszawskiego. Święto niemego kina dobiega końca. Rząd stara się wypracować najlepsze rozwiązania dla pacjentów, aby zwiększył się dostęp do specjalistów i skracały się kolejki, zapewnił szef rządu w czasie spotkania z mieszkańcami Węgrowa na Mazowszu. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd będzie dążył do zwiększenia wydatków na zdrowie do 6% PKB. Tak nawet porównując te procenty, no to właśnie na czasach naszych poprzedników na służbę zdrowia wydawano 3,7% PKB. Dzisiaj to już jest 4,6%, a dążymy w kierunku 6%. Przyjęliśmy bezprecedensową ustawę i w ciągu najbliższych kilku lat będzie to ogromny wzrost wydatków na służbę zdrowia. Premier dodał, że zaniedbania w służbie zdrowia są od lat i nie można załatwić wszystkiego w ciągu jednej kadencji. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do zakończenia sprawy Korei Północnej jest jeszcze daleka droga. Reżim północno-koreański złożył deklarację, że 21 kwietnia zawiesza próby nuklearne i rakietowe. Zamyka też obiekt, w którym są one przeprowadzane. Kim Jong-un miał powiedzieć, że misja obiektu wykorzystywanego do testów została zakończona. Nie ma już potrzeby dalszych prób nuklearnych. Deklaracja padła niecały tydzień przed spotkaniem z przywódcą południa zaplanowanym na 27 kwietnia. Wkrótce spodziewane jest też spotkanie lidera Korei Północnej z prezydentem Trumpem. Chrześcijanie i Żydzi w stolicy biorą udział w marszu szlakiem pomników getta warszawskiego. Ewa Klinger. To jest taki marsz po wszystkich miejscach tu pamięci, w którym wspólnie modlą się Żydzi i chrześcijanie różnych wyznań. Jednocześnie temu towarzyszy wymienianie imion, nazwisk, zawodów, czasami adresów ludzi, którzy no prawie wszyscy zostali zamordowani. Marzena Szugiero. To jest bardzo ważny sposób wyrażenia pamięci. Modlitwa chrześcijańska, ksiądz Grzegorz Michalczyk, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Za wszystkie ofiary getta, za wszystkich, którzy stracili życie tutaj, w tym mieście, na tej ziemi, za tych zamordowanych w obozach zagłady, wywiezionych z warszawskiego getta. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Papież zaniepokojony wydarzeniami w Nikaragui. Podczas fali protestów mogło zginąć już ponad 20 osób. Takie informacje podaje Centrum Praw Człowieka Nikaragui. Wyrażam moją bliskość w modlitwie z tym umiłowanym krajem i przyłączam się do biskupów, prosząc o zaprzestanie wszelkiej przemocy, unikanie bezużytecznego rozlewu krwi oraz by kwestie otwarte były rozwiązywane pokojowo i z poczuciem odpowiedzialności. Pacificamente e con senso di responsabilità. Protesty w Nikaragui wybuchły w środę w związku ze zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. Dobiega końca 15. święto niemego kina. W ostatnich dniach festiwalu można było zobaczyć filmy sprzed 100 lat. Jan Błaszczak, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Ostatniego dnia festiwalu przygotowaliśmy aż 4 pokazy, którym oczywiście towarzyszy muzyka na żywo. Udało nam się pokazać na pewno różne oblicza tego niemego kina i takie kino slapstickowe, komediowe, lekkie z lat nastych, też czasem bardzo dramatyczne, bardzo mroczne historie. Gabakulka, jestem muzykiem. Dla mnie zawsze inspiracją były filmy. Cały film na pewno nie jest wideoklipem, natomiast w obrębie tego filmu w paru miejscach bawimy się w takie wideoklipy. Dziś o 20 zrobimy co w naszej mocy, żeby godnie zamknąć święto niemego kina. Film na pewno nam to ułatwi, bo jest to przeurocza komedia pod tytułem The Patsy ze świetną rolą Marion Davis. No i postaramy się tutaj oddać cały urok tego filmu naszą muzyką. Bohaterką tegorocznego festiwalu była Pola Negri, ikona przedwojennej kinematografii. Festiwal od 15 lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Patronem medialnym festiwalu jest m.in. Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 19. Do końca dnia pogodnie i ciepło, ale nocą od zachodu chmur będzie więcej, spadnie deszcz, lokalnie na zachodzie też burze, na północnym wschodzie mgły od 1 stopnia i 3 stopni miejscami na wschodzie do 11 i 13 na zachodzie. Jutro burzowo, ciepło od 17 i 19 stopni na północy do 24-26 stopni na południu, chłodniej jedynie nad samym morzem do 17 stopni.

Dziękujemy bardzo, mówił Jan Kałucki. Jeszcze chciałbym dopowiedzieć do tego, co mówiliśmy i co dotyczy Jakuba Przygońskiego, który wygrał rajd w Dakarze. W rywalizacji motocyklistów zwyciężył Maciej Giemza. A mówiliśmy o siatkówce? Chyba nie. Nie mówiliśmy, że AZS Indyk Paul Olsztyn pokonał 3-1 Rzeszowie, Resowie w Rzeszowie i dołączył do grona półfinalistów. Trwa spotkanie także w Ekstralidze, a właściwie kończy się, ponieważ jest to już 15 bieg. Faluba z Zielona Góra przegrywa 41-43, ale na mecie na pewno ten wynik już za chwilę się zmieni i przegrywa Faluba z 44-46 z Częstochową. Także brawa wielkie dla Częstochowy, bo to taki na niektórych czarny koń tych rozgrywek. Wielkie brawa, a po przerwie będziemy mówić o snookerze. Czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę. Uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. W Krakowie bez zmian. Wisła remisuje z Legią 0-0, chociaż teraz groźna akcja Wiślaków, ale Imas pomylił się minimalnie, piłka przeleciała obok słupka, więc nadal bezbramkowy remis. A teraz obiecany snooker w Crucible Theatre w Sheffield rozpoczął się najważniejszy turniej snookerowy w kalendarzu Mistrzostwa Świata World Snookera. Już pierwszy dzień przyniósł sensację. Z zawodami w pierwszej rundzie pożegnał się Mark Selby, obrońca tytułu i lider światowego rankingu. Kto zatem przejmie od niego trofeum? Przekonamy się za 2 tygodnie. Tymczasem nam, Polakom, wielu emocji dostarczyły już rundy kwalifikacyjne mistrzostw. Wystąpili w nich po raz pierwszy w historii dwaj nasi reprezentanci, Kacper Filipiak i Adam Stefanów. medaliści amatorskich Mistrzostw Świata. Stefanów dokonał kolejnego historycznego wyczynu. W pierwszej rundzie pokonał wysoko notowanego profesjonalistę Garego Wilsona i jako jedyny amator znalazł się w drugiej rundzie. Tym razem nie udało się awansować do Crucible. Czy jeszcze kiedyś się uda? Zobaczymy, bo Stefanów zapowiedział niedawno, że kończy snookerową karierę. O tym wszystkim z naszym zawodnikiem rozmawiała Monika Słukowska. Adam, jak czujesz się z tym, że znowu napisałeś historię polskiego snookera? Do mnie to jeszcze nie dochodzi. Gdzieś tam to wszystko się tak wydarzyło znikąd. Dla mnie potencjalnie Mistrzostwa Polski miały być ostatnim turniejem. Dostałem dziką kartę na Mistrzostwa Europy, w których zagrałem bardzo dobrze, najlepiej z Polaków. Potem dziką kartę na Mistrzostwa Świata w USF, w których zostałem wicemistrzem świata, po czym dostałem dziką kartę na Mistrzostwa Świata. I ostatnie 4 tygodnie tak naprawdę trochę mną wstrząsnęły, bo zadeklarowałem się, że skończę grać, a tak naprawdę te wszystkie wyniki pokazały mi, że mam sobie bardzo dużo potencjału, nawet bardzo dużo nie trenowałem na tych mistrzostwach, że no ja jestem w szoku i chyba potrzebuję trochę czasu, żeby to do mnie doszło. Może to zadziałało jako taki katalizator, że właśnie pomyślałeś sobie, że ta zakończę karierę, to już mi tak bardzo nie zależy i jakaś taka pompa z ciebie zeszła, bo przez bardzo długi czas byłeś nadzieją, byłeś na szpicy polskiego snookera. Na pewno inaczej podchodzi się do gry wtedy, kiedy wiesz, że masz inne troszkę alternatywy na życie, tak? Kiedy byłem w Anglii, trenowałem i chciałem się tylko rozwijać snookerowo, to myślałem o tym, że zrobić wynik, jeden mistrzostwa, zrobić wynik, to była taka dodatkowa presja, taka bardziej podświadomość niż świadomość tego i gdzieś tam nieraz się blokowałem i teraz tak naprawdę wróciłem, wiedziałem, że to już może tak naprawdę być trochę koniec, ale mam inne rzeczy, które będę mógł w życiu robić, fajnych ludzi wokół siebie i po prostu takie bezpieczeństwo i wróciłem do rodziny, do domu, zacząłem trenować, zacząłem mieć z tej gry dużo więcej przyjemności, po prostu czerpać przyjemność samego snookera, nie z tego, żeby zrobić wyniki. I to wszystko tak samo z siebie przyszło, także naprawdę dużo to potrafi zdziałać, niejednokrotnie ludzie o tym mówili, ale teraz sam na swojej skórze się z tym uświadomiłem. Nie to, żebym chciała ci coś tutaj sugerować, ale po twoim meczu z Garym Wilsonem, który wygrałeś, Gary Wilson, profesjonalista, który przypominamy w Crucible już grał, zakwalifikował się, czyli przeszedł te 3 rundy kwalifikacyjne w Sheffield, wpadł na Kena Doherty'ego, czyli jedną z legend snookera, mistrza świata byłego i właśnie on się tak strasznie ucieszył, że wygrałeś ten swój mecz i prosił, żebym ci koniecznie przekazała, chociaż stwierdził, że jak cię zobaczy, to powiedzi sam, że masz się nie wygłupiać a propos kończenia kariery. Nie słyszałem tego osobiście. Ja Kena widziałem chyba pomiędzy sesjami, jak gdzieś tam trenowaliśmy, to mówił, że on cisnął. Zawsze gdzieś tam z nim mam ten kontakt. Oczywiście rok temu się widzieliśmy na turnieju pokazowym w Zielonej Górze, ale ogółem on jest świetnym charakterem i bardzo fajnym człowiekiem, z którym idzie porozmawiać. To bardzo miła, a z legend snookerowych to właśnie Jimmy White do mnie podszedł i pogratulował, zrobił mi się miło i oczywiście jeszcze wielu innych zawodników. No to jest super, super, bardzo fajne i miła taka wisienka na torcie dla mnie. No nie spodziewałem się, że z Garym kurczę, miałem 9-5, mogłem tak naprawdę mecz szybciej skończyć, nie wiem, 10-5, 10-6 z tak świetnym zawodnikiem, który odgrywał Johna Higginsa, Alego Cartera, wszystkich najlepszych z Ronim, rok temu grał w Crucible i walczył jak równym z równym, no super. On gdzieś tam troszeczkę był gorzej, gdyby spozycjonowany na pewno, ale ja też gdzieś tam swoją grą wzbudziłem w nim większą presję i stąd to wynikło. Czyli wrażenia ze startu w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata pozytywne? Pozytywne, aczkolwiek jest duży niedosyt, bo wydaje mi się, że jakbym zagrał na takim poziomie, jak grałem z Garym Stapczajem, Onochem w drugiej rundzie, to ten mecz mógłbym wygrać. Miałem dużo szans dogodnych na bilach rozsypanych, na gdzieś tam po prostu robiłem 30-40, a powinien zrobić 70 tego breaka wygrywającego i po prostu nie mogłem. Coś, ten stół, na którym graliśmy bardzo szybki w porównaniu tego drugiego, który świetnie czułem i nie kontrolowałem tej białej tak jak trzeba i gdzieś tam ta pewność siebie spadała, cały czas brakowało tej kropki na D. Jesteśmy w Sheffield, w którym to mieście miałeś przyjemność mieszkać, w związku z czym znasz prawdopodobnie jak własną kieszeń. Taka snookerowa mekka i właśnie tutaj zaczynają się Mistrzostwa Świata, ta runda główna. Jak ty widzisz tegoroczne Mistrzostwa Świata? Kto jest twoim faworytem? Komu kibicujesz jako zawodnik? Kurczę, z roku na rok tak naprawdę coraz ciężej powiedzieć, jest ten poziom tak się zawęża, tych turniejów jest coraz więcej, wszyscy zawodnicy się ogrywają, że według mnie nawet zawodnik z kwalifikacji może naprawdę daleko zajść w tym turnieju, czy nawet go wygrać. Roni na pewno ma chrapkę w tym roku, żeby wygrać, bo gra bardzo dobrze. A zawodnikowi, któremu życzę wygrania tytułu Mistrza Świata, to jest Ding. To jest osoba też serdeczna, świetna, którą z nami. Nawet z nim miałem przyjemność rozmawiać o tym, jak przeszedł kwalifikację, rok temu doszedł do finału, no bo to mentalnie jest strasznie męczące. I mu powiedziałem, że daj się wszystko życzyć, żebyś wygrał ten tytuł, bo gość jest naprawdę świetny i to jest jedyne, czego mu w danym momencie brakuje, żeby spełnić wszystkie swoje sukcesy. Także mam nadzieję, że jemu się uda. Klawo, jadziem. W Łubrąckich Stawach jeździ zabawa, na Czerniakowskiej fajna klawa, Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest rzezbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest ta siubaca, a peluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził gramy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawo, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i bugow cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkę z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja i bugo wryja i fajno jest. Przenosimy się do Krakowa. Przy Rejmonta trwa spotkanie Wisły z Legią Warszawa. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jaki wynik? No jest bez zmian 22 minuta. Wisła Kraków remisuje z Legią Warszawa 0-0. Widać, że mistrzowie Polski chcą zaskoczyć gospodarzy jakimś podaniem ze skrzydła, ale jak na razie biała gwiazda wzorowo prezentuje się w obronie. Wisła chce przede wszystkim zaskoczyć Legię szybkimi kontratakami. Zawodnicy Deana Klafuricia nie dają jednak Wiśle rozwinąć skrzydeł. Swoją drogą pamiętajmy, że to ligowy debiut trenera Klafuricia. Jeszcze może słowo o kibicach, bo dokładnie w 19 minucie i 6 sekundzie fani Białej Gwiazdy zaprezentowali klubowe szaliki. No i to zawsze robi ogromne wrażenie, kiedy 20 tysięcy ludzi tworzy taki olbrzymi biało-czerwono-niebieski dywan. Tak więc na trybunach wzorowo, na boisku bez zmian 22 minuta, Wisła Legia 0-0. A w naszym studiu zameldowali się tak po cichutku nasi goście i uważnie zerkają na to, co dzieje się w Krakowie. Arkadiusz Wrzosek i Michał Chmielewski, witajcie panowie. Witamy. Witamy serdecznie. I będziemy rozmawiali o mieszanych sztukach walki, prawda? Tak, i przy okazji OK1. I OK1. Kiedy, gdzie i dlaczego warto się pojawić na miejscu? Więc 28 kwietnia w Arenie Ursynów organizujemy galę sportu walki, która będzie się nazywała Granda Pro. Będziemy tam mieli 5 pojedynków K1 i 4 pojedynki w MMA. Powiedz, Granda Pro to jest nowa federacja, czy stajecie w szranki z KSW, z FEN-em, czy jesteście konkurencją? Jak to wygląda? Tak jak wspomniałeś, jesteśmy konkurencją, natomiast jesteśmy jeszcze troszeczkę mniejsi, na razie stawiamy swoje dopiero kroki mniejsze na tym rynku. Trudno jest się przebić przez tę konkurencję, no bo nie ma co ukrywać, taka federacja jak KSW, no to stworzyła sobie już konkretną markę, wiecie w jaki sposób zainteresować kibica albo przyciągnąć go do siebie? Tak, oczywiście wiemy. Wiadomo, że ciężko jest stawiać początkowe kroki, tym bardziej jak są właśnie takie duże federacje w Polsce, która już jest tak, jak mówisz, KSW jest prawie 15 lat, więc jedynie można do nich dążyć, ale spokojnie robimy swoje. Karta, jak się prezentuje? No tak, chciałem zapytać, mocnym punktem waszej gali będzie obecność obecnego Arkadiusza Wrzoska. Arku, będziesz toczył jakiś zacięty pojedynek, tak się przynajmniej to zapowiada. Z kim... Moim przeciwnikiem będzie Paweł Woronin, to jest zawodnik pochodzący z Mołdawii. No już taka ścisła czołówka europejska. Wydaje mi się, że takie najmocniejsze nazwisko póki co w mojej całej karierze. No na pewno walka z takim kimś wymaga bardzo porządnego podejścia, mocnego przygotowania. Ja formę cały czas utrzymuję. Mam świadomość, z kim się bije. To jest zawodnik, który bił się dla największych organizacji w Europie. Dodatkowo amatorsko, bardzo dużo osiągnięć. Podczas zeszłorocznych zawodów World Games, które odbyło się we Wrocławiu, to jest bardzo duża impreza sportowa, amatorska, zdobył brązowy medal, także to jest na pewno bardzo mocny zawodnik i myślę, że ta walka na pewno sporo osób przyciągnie na halę na Ursynowie. Warto przybliżyć, z kim mamy do czynienia. Arek szedł przed chwilą do studia. Postawny mężczyzna. Ile masz wzrostu? 201 cm. A, czyli konkret. Ile ważysz? 106 kilo aktualnie. No tak, czyli rozumiem, że twoje czy kopnięcia, czy też ciosy są dosyć mocno odczuwalne. Trochę tak, ważą. Podobnie jak zresztą u rywali. Waszej wadze po prostu no już nie ma żartów. Tak, no to jest waga ciężka. Ja ogólnie jestem znany jako taki mały, ciężki, no bo 106 kilo to jest naprawdę mało jak na tą wagę. Myślę, że przydałoby mi się jeszcze z 10 przytyć, żeby się już do tej światowej czołówki móc spokojnie dobijać, bo tam zawodnicy to już ważą po 114 kilo. Natomiast no już powyżej 100 kilo w zawodnicy to każde kopnięcie, każdy cios bardzo dużo waży, także nie ma co porównywać z zawodnikami z niższych kategorii. Uważam też, że waga ciężka, nie tylko ja tak uważam, tak jest ogólnie przyjęte, że to jest w ogóle inny sport niż w tych niższych kategoriach. Michał, a co poza walką Arka Wrzoska? Jakie inne ciekawe pojedynki? Tak jak już wspomniałem, mamy 9 pojedynków, 5 w K1 i 4 w MMA. Nawiązując jeszcze do wcześniejszego... I chyba sporo w wadze ciężkiej, prawda? Dokładnie, to właśnie chciałem powiedzieć, że 3 pojedynki w K1 mamy w wadze ciężkiej, co się rzadko zdarza, w tym razie jeszcze w Polsce to praktycznie nie ma takich gal, więc na pewno będą mocne ciosy, mocne uderzenia i będzie dużo emocji. A powiedz, bo nasi słuchacze może nie wiedzą do końca, co znaczy terminologia K1, co to tak naprawdę znaczy? No to jest forma kickboxingu, dołączone są do tego jeszcze kolana, więc można uderzyć pojedyncze kolano, więc... To jest taka forma kickboxingu. Najbardziej popularna z racji tego, że odbywały się z 15 lat temu zawody w Japonii i to najbardziej rozpromowało ten styl walki. Chyba ci przerwałem, czy chciałbyś jeszcze powiedzieć więcej o pojedynkach, które nas czekają? Znaczy no pojedynkach na pewno to chciałem powiedzieć, że my stawiamy na sportową jakość. I nasi zawodnicy na pewno walczą między sobą, to są bardzo dobrzy zawodnicy i obydwaj na tym samym poziomie sportowym, więc emocje na pewno będą i trudno będzie stwierdzić, kto będzie faworytem. Można zerknąć sobie i zobaczyć, jak ta karta wygląda. Arek, powiedz trochę o swojej przeszłości, bo ty też do MMA przeszedłeś na pewnym etapie swojej kariery, a właściwie tę karierę dalej w innych dyscyplinach też kontynuujesz. Muay Thai, co jeszcze było w twoim przypadku? Do K1 się przeniosłem, do MMA cię poprawię. Mhm. Na samym początku zaczynałem od, moje pierwsze starty to były w takiej formule, która nazywa się Sanda, to jest taki sportowy odłam kung fu. To tak naprawdę te wszystkie, Sanda to jest kickboxing, można powiedzieć, z dodatkowo dołożonymi obaleniami. Później startowałem w Muay Thai, w kickboxingu, w K1, w low kick, to tak naprawdę wszystko się różni dosłownie dwoma, trzema zabronionymi technikami, a tak naprawdę no... W każdej z tych dyscyplin stoi się, używa się nóg, używa się rąk. Także no, można powiedzieć, że zawodnicy są w Polsce dość uniwersalni. W innych krajach to jest troszkę podzielone, jak zawodnik startuje w Muay Thai, startuje tylko w Muay Thai i tak dalej. Natomiast w Polsce zawodnicy są bardzo uniwersalni, jeśli chodzi o te formuły stójkowe. I no, znam chyba wielu takich zawodników, jak ja, którzy startowali w każdej dyscyplinie stójkowej po trochu. No ja zaczynałem od stricte od Muay Thai, trenowałem, startowałem w tej sandzie, co prawda to były moje pierwsze zawody, później skupiałem się tylko na Muay Thai. No i z uwagi na możliwości zawodowe, których jest o wiele więcej w kickboxingu w K1, przeniosłem się do tej formuły, troszkę trzeba było zmienić w swoim treningu, w swoim stylu kilka rzeczy, ale już się zadomowiłem, że tak powiem, w kickboxingu i tylko na tym się skupiam. Ale tytuły na koncie masz, jesteś między innymi mistrzem Europy, prawda? Tak, w Muay Thai jestem mistrzem Europy, 4 lata temu odbywał się turniej, który wygrałem. Takiej prestiżowej organizacji, znaczy najbardziej prestiżowej amatorskiej organizacji IFMA. Do tego w K1 2 lata temu zdobyłem Mistrzostwo Świata organizacji K1 Global, która stworzyła tą dyscyplinę, która właśnie tak jak Michał wcześniej wspomniał, w Japonii organizowała już 15 lat temu wielkie gale. Wygrałem ich amatorski turniej. Do tego no, w kraju wiele medali zdobywałem, złotych, brązowych, srebrnych, właśnie w tych wszystkich stójkowych formułach. Panowie, powiedzcie, skąd bierze się w naszym kraju taka popularność sportu walki? Gala goni galę, jak nie MMA, to K1, wczoraj wielka gala bokserska w Częstochowie. Skąd się bierze ta miłość Polaków do sportu walki? Tak jakśmy wspomnieli, właśnie dużo mamy federacji w Polsce. Wydaje mi się, że to też jest naszym charakterem związane polskim, że mamy mocne charaktery, bardzo mocnych zawodników mamy i mamy duży potencjał do tego, żeby wykorzystywać na tych galach. Arku, jestem ciekaw, jaki byłby idealny scenariusz dla ciebie? Oczywiście teraz walczysz, będziemy ci kibicować, natomiast jakie jest twoje marzenie? Czy ty chciałbyś gdzieś dojść, nie wiem, pójść na przykład innego ciężkiego Marcina Tybury w jego ślady? Jaki byłby ten idealny scenariusz? Przede wszystkim pokazać się gdzieś na świecie w dużej organizacji. Są w kickboxingu takie dwie bardzo duże organizacje, Kunun, Glory. Także no, kontrakt z taką organizacją, myślę, to jest cel każdego zawodnika. Na pewno trzeba jednak do tego dojść stopniowo. Gdzieś tam już jakieś organizacje większe, europejskie się do mnie odzywały. Myślę, że po tej walce na Grandzie będę mógł skupić się na jakichś propozycjach z zagranicy, których dostałem już kilka. Powoli tą karierę budować. Mam dopiero 12 walk zawodowych, także to nie jest dużo. Zawodnicy czołówki światowej, to jest po prawie 100 walk zawodowych. A MMA cię intryguje? Jakoś cię pociąga? No bardzo lubię, to jest sport walki, tak. Jeśli interesuje MMA, zacząłem nawet jakiś czas temu treningi, które miałyby mnie do debiutu przygotować. Już ten debiut gdzieś tam był planowany, natomiast na tą chwilę jednak zdecydowałem, tak dojrzale można powiedzieć, że chcę się skupić na tej karierze w kickboxingu. No a co dalej, no to już zobaczymy, jak ona się rozwinie, bo może nie będę musiał budować kariery w MMA od nowa, może gdzieś tam jako tego mistrza kickboxingu większe federacje będą mnie chciały. Czyli kibicuję Markowi Wrzoskowi. Jeszcze raz, Michał, przypomnij, kiedy? 28 kwietnia w Arenie Ursynów odbędzie się gala. Jest to w sobotę o godzinie 20 start. Serdecznie zapraszamy. Naszymi gośćmi byli Michał Chmielewski i Arkadiusz Wrzosek. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Mówiliśmy o gali sportów walki, która odbędzie się niebawem w Warszawie. Największą gwiazdą MMA w Polsce jest oczywiście Joanna Jędrzejczyk i to mimo tego, że całkiem niedawno po raz drugi przegrała z Amerykanką Rose Namajunas. Po powrocie do Polski rozmawiał z nią obecny w studiu Adam Malecki. Brązowiutka, wypoczęta, jak było na Karaibach? Było super, no krótki urlop, bo 3-4-dniowy, ale nie mogłam się doczekać powrotu do Polski. Spędziłam długie 10 tygodni ponad na Florydzie, trenując, przygotowując się do mojej ostatniej walki, która odbyła się już ponad tydzień temu na Brooklynie. Teraz jeszcze czas właśnie dla rodziny, na regenerację, na zebranie myśli, chociaż myślę już o powrocie do Stanów, aby ponownie przepracować tak samo, jak przepracowałam ostatni kamp i stanąć w oktagonie. To jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest taki moment teraz trudniejszy? Będziesz musiała coś odbudować? Jak to jest? Wiesz co, właśnie nie. Po pierwszej walce z Rosnamy, gdy przegrałam ciężkim nokautem i gdy tłumaczyłam, że wpływ miało zbijanie wagi, to nikt mi nie chciał wierzyć i ja wtedy przewartościowałam bardzo mocno wygrywanie, przegrywanie i show biznes, zobaczyłam, jakie to jest płytkie, ale przede wszystkim swoje życie. Jestem przede wszystkim człowiekiem szczęśliwym. Ja pomimo, iż przegrałam w oczach sędziów ostatnią walkę, to ja tak naprawdę jestem dumna się. Ja wiem, że ja tu walkę wygrałam i uwierzcie mi, że spotkałam się z wieloma ludźmi wpływowymi, jeżeli chodzi o MMA i UFC i oni też uważają, że tą walkę wygrałam. Nawet trener Rose po samej walce mówi, ta walka jednak powinna być dla nas. Chyba bardzo bliska walka. Może to nie było wystarczające, aby pokonać mistrzynię, chociaż no, liczby nie kłamią. Te numery były dużo wyższe. 140 parę ciosów wyprowadzonych przeze mnie, 132 celne. Odpowiedź Rose było 84. Także komisja w stanie Nowy Jork jest bardzo młoda. MMA jest tam dopiero od półtorej roku, także oni dopiero uczą się też również tego sędziowania. Ja tutaj nie chciałam nic udowadniać ludziom. Ja to przede wszystkim chciałam udowadnić sobie, że jestem światowej klasy sportowcem, że toczę walki na najwyższym poziomie. Ja tutaj pokazałam walce z Rose poziom mistrzowski i daję sobie kilka dni na odpoczynek, jestem umówiona na rozmowę z Dejną. Ja mówię, on też był troszeczkę zniesmaczony tym werdyktem, no ale na to wpływu nie mamy. Tutaj pomimo, że nie posiadam tytułu mistrzowskiego, jestem szczęśliwym człowiekiem, to niczego nie zmienia. Ja się cieszę, że tutaj są fani, którzy mnie wspierają. Zdecydowanie, no chciałabym zawalczyć o ten pas, zobaczymy, czy UFC zgodzi się na trylogię od razu, czy być może będę musiała mieć jedną walkę i wtedy stanę do walki o pas. Też z wiekiem, wiadomo, te cięcia wagi też mają jakiś swój wpływ i ja chcę walczyć nadal w 115. Moim celem jest odebrać ten pas i być mistrzynią po raz kolejny w wadze 115, no ale nie mogę oszukiwać siebie, swojego organizmu i być może spróbuję walki wyższej kategorii wagowej. Asia, ty masz w sobie głód walki, drapieżcy prawdziwego? Oczywiście, ja nie wiem, czemu ludzie mnie pytają, czy nie rezygnujesz, nie rezygnujesz? Tutaj długo nie będzie zawodniczki, która będzie dzierżyła ten pas tak długo jak ja, bądź Ronda Rousey. 6 udanych obron jak Ronda Rousey, czy 5 udanych obron jak ja. Oczywiście życzę Rose jak najlepiej, ale wierzę, że są naprawdę ciężkie przeszkody na jej drodze. Ja zdecydowanie nie rezygnuję z kariery sportowej. Ja mam ten głód. Ja jestem z siebie dumna, jestem szczęśliwa i spełnionym jako sportowiec, jako kobieta. Asiu, chciałem cię jeszcze podpytać o tę amerykańską stronę, bo tam fajnie funkcjonowałaś i w social mediach i przy różnych eventach przed walką i byłaś między innymi na wyścigu NASCAR niesamowitym. Powiedz, jakie były twoje wrażenia, bo ja nie wiedziałem o tej twojej pasji do motoryzacji. No ja zdecydowanie lubię. Jak ja prowadzę auto, to prowadzę raczej bezpiecznie, ale to było niesamowite, gdy NASCAR, o którym zawsze tak naprawdę marzyłam. Ja miałam okazję przejechać się jako pasażerka. Muszę przyznać szczerze, że mam tą nutkę do szybkich aut, do sportowych aut i bardzo to lubię. Także byłam szczęśliwa, będąc tam, oglądając ten event z bliska, poznając zawodników, poznając historię, jak do tego się przygotowują, jak wygląda w ogóle ich życie. To jest coś niesamowitego. Jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych wszystko jest organizowane z rozmachem. No i tak też było właśnie tam w Daytona. Asia, powiedz, z Dana White'em rozmawialiście po walce? Chwilę wymieniliśmy kilka słów, ale jesteśmy umówieni na rozmowę i podejmiemy dalsze kroki, dalsze decyzje, kto będzie miał kolejną przeciwniczką i kiedy zawalczy. Trochę ci tego pasa brakuje? Nie, oczywiście jako sportowiec chcę sięgać po najwyższe trofea, ale można być szczęśliwym bez posiadania tego tytułu mistrzowskiego. Mam pas, to ludzie cię kochają, a jednak to jest bardzo płytkie i próżne, bo wiem, że są ludzie, którzy mnie kochają nawet jak nie mam pasa mistrzowskiego. A ja sama bardzo dużo osiągnęłam dla siebie w sporcie, nie tylko dla polskiego MMA, ale dla polskiego sportu, tak myślę, i zawsze godnie reprezentuję nasz kraj na arenie międzynarodowej, także przewartościowałam bardzo mocno to i jestem człowiekiem bardzo, bardzo szczęśliwym. Przyjdzie czas, że ja wrócę do posiadania tego tytułu mistrzowskiego i ja to zrealizuję. Asia, co możemy Ci zadedykować w Trójce? Co zagrać dla Ciebie? A co zagrać? Dzisiaj dostałam właśnie filmiki od mojej koleżanki, która poszła na koncert Justina Timberlake'a. No, chociaż ja go poznałam osobiście, ale może coś z Justina Timberlake'a. Ja go spotkałam w T-Mobile Arena na jubileuszowej gali UFC 200. Ja tam byłam dzień po walce z Gadeją, także dużo ludzi skupiało się na mnie po mojej kolejnej obronie, udanej obronie tytułu mistrzowskiego wtedy, ale ja byłam totalną fanką, Justin Timberlake był tam i siedział dosłownie niedaleko mnie, także miałam okazję się z nim spotkać, zamienić dwa słowa, uścisnąć i tyle. Dobrze. Zanim posłuchamy Justina Timberlake'a, to posłuchamy Jana Kałuckiego, który jest w Krakowie, ogląda mecz Wisły z Legią. Janku, jaka sytuacja? Jest 39. minuta. Piłkarze no nie rozpieszczają kibiców. Jak na razie nie oglądaliśmy ani jednego celnego strzału. I można niekiedy odnieść wrażenie, że piłkarze boją się postawić wszystko na jedną kartę. Jest to o tyle dziwne, ponieważ Legia, jeśli tego spotkania nie wygra, to będzie tracić już 4 punkty do Lecha Poznań. Teraz kibice biją brawa, ponieważ piłkarze Legii sygnalizowali, że Marcin Wasilewski dotknął piłkę ręką w polu karnym. Sędzia jednak stwierdził, że to było przypadkowe i no takich karnych się po prostu nie gwiżdże. Jest tutaj bardzo dużo niedokładnej gry. Zawodnicy tracą bez przerwy piłkę, a sama piłka przypomina czasem taką kulkę, którą się grało na fliperze. Raz jest pod nogą piłkarza Wisły, a raz jest pod nogą piłkarza Legii. Żadna z drużyn nie forsuje tempa. Na pewno można pochwalić obrońców. W Legii bezbłędny jest Inaki Astis i Michał Pazdan, a w Wiśle świetnie grają Arsenić, Wales i Wasilewski. Mecz z trybun ogląda Adam Nawałka. No, dla naszego selekcjonera to na pewno jest taki sentymentalny powrót na stadion imienia Henryka Reymana. To tu rozegrał 190 meczów, ale jak na razie chyba jest niezadowolony. 40 minuta, Wisła Legia 0-0. Piłkarski fliper w Krakowie, a teraz obiecany Justin Timberlake dla Joanny Jędrzejczyk. I don't know, you're looking for. Talk on love. Love my ass and my abs in the video. Go promiscuous. My style is ridiculous. Killers, killers, killers. Everybody on my shit, it don't pay on me just because you didn't come up with it. So if you see us in the club, go on and walk the other way. 'Cause our run would never be over, not at least until we say. Poznaliśmy pierwszy zespół, który awansował do drugiej rundy play-off Ligi NBA. Drużyna New Orleans Pelicans łatwo wygrała rywalizację z Portland Trail Blazers 4-0 w decydującym spotkaniu, wygrywając 131-123. Po dwóch porażkach w Toronto z Raptors odrodziła się drużyna Marcina Gortata, Washington Wizards, która dzisiaj zagra kolejne spotkanie. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Ale zanim Janek Pachlowski, to zmienił się wynik w Krakowie, Jan Kałucki. Tak jest 44. minuta i gol dla Legii Christian Pasquato. Przepiękny strzał z mniej więcej 16 metrów. Huknął jak z Katiuszy. No i bramkarz Wisły Julian Cuesta no nie miał najmniejszych szans. Może ten mecz wreszcie się rozpocznie. Wisła Legia 1-0. Dziękujemy bardzo. Jan Kałuski, to teraz NBA i Jan Pachlowski. It was fun. We have- To było dla mnie fajne uczucie, kiedy wróciłem na parkiet i pokonywałem tych gości i grałem koszykówkę, jaką od siebie oczekuję. Nasza świetna postawa w defensywie i ofensywie dała nam wygraną. Mówił zaraz po zakończeniu spotkania bohater w ekipie Pelikanów Anthony Davis, który w decydującym awansie spotkaniu zdobył aż 47 punktów. Niewielu spodziewało się tak łatwej wygranej w całej serii Nowego Orleanu. W 16-letniej historii klubu to dopiero pierwszy awans do drugiej rundy playoffs. W drugiej rundzie Pelicans najprawdopodobniej zmierzą się z obrońcami tytułu Golden State. Bojownicy prowadzą w serii San Antonio już 3-0. Dla mnie nie ma znaczenia, z kim zagramy w drugiej rundzie. Jak to się ułoży? Najważniejsze, że cały zespół świetnie się prezentuje. Nasza obrona tak znakomicie funkcjonują i naprawdę obojętne jest nam, na kogo trafimy. Dodawał Anthony Davis. Wracając za drużynę San Antonio Spurs, to koszykarze tego zespołu i tak są w beznadziejnej sytuacji w konfrontacji z Warriors, a dodatkowo muszą sobie radzić bez swojego legendarnego trenera Grega Popowicza, któremu zmarła żona Erin i musi on zająć się sprawami rodzinnymi. Minionej nocy do awansu do drugiej rundy mogli się zbliżyć zawodnicy Houston Rockets, najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek i główny faworyt do mistrzostwa. Rakiety niespodziewanie przegrały jednak w Minnesocie z miejscowymi Timberwolves 105-121. Bardzo wyrównana jest rywalizacja na wschodzie pomiędzy Miami a Filadelfią. W końcówkach jednak poszczególnych spotkań więcej krwi zachowują gracze z amerykańskiego stanu Pensylwania i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 3-1, a kolejne spotkanie rozegrają na własnym parkiecie. W innej wschodniej rywalizacji, nas Polaków najbardziej interesującej, Washington Wizards przegrywają w serii z Toronto Raptors 1-2. Przed ostatnim pojedynkiem Marcin Gortat, ze względu na fatalny występ w Kanadzie, w którym nie zdobył nawet punktu, nie był pewny wyjścia w pierwszej piątce. W gazecie Washington Post wypowiadał się na ten temat trener czarodziejów Scott Brooks. Szkoleniowiec ostatecznie zaufał jednak Polakowi, a ten odwdzięczył mu się znakomitą grą. Zanotował 16 oczek i był jednym z ojców zwycięstwa nad Raptors 122-3. Przeanalizujemy na taśmie wideo wszystkie nasze błędy. Wciąż się przytrafiają, musimy je poprawić, mówi przed dzisiejszym meczem Marcin Gortat. Konfrontacja ta ponownie odbędzie się w Waszyngtonie, a w playoffach Wizards we własnej hali wygrali 7 kolejnych spotkań. Zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu będzie można zobaczyć inny dzisiejszy mecz, w którym Milwaukee podejmie Boston. Celtics w rywalizacji Best of Seven prowadzą 2-1. Dziś także rozegrany zostanie pojedynek San Antonio Spurs Golden State Warriors. Tradycyjnie ciepło pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, głowę, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna. jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Zaraz rozpoczynamy przegląd lig piłkarskich, europejskich, ale zanim o tym, to będziemy w Krakowie i podsumujemy to, co wydarzyło się w pierwszej połowie spotkania Wisły z Legią. Jan Kałucki. Legia wygrywa z Wisłą Kraków 1-0. Gola w 40 minucie strzelił Christian Pasqua. To przepiękny strzał zza pola karnego. I można powiedzieć, że od tego momentu mecz w Krakowie zaczął się na dobre, bo do ataku rzucili się też piłkarze gospodarzy. Bliski strzelenia gola był Carlitos Lopez. W doliczonym czasie gry bardzo pięknym strzałem głową popisał się Marcin Wasilewski. No i kibice, którzy są tutaj na stadionie w Krakowie, mają nadzieję, że druga połowa będzie taka jak ostatnie 5 minut pierwszej części spotkania. Rozmawiałem tutaj z kilkoma Wiślakami i mówili, że Wisła właściwie od pół godziny pakowała prezent dla Legii, a Legia go wykorzystała właśnie w 40 minucie przepięknym strzałem Christiana Pasqua. To w tej chwili niektórzy zawodnicy się rozgrzewają, wszystkie jedenastki są w szatniach, tam są ustalane jeszcze jakieś taktykalia, no i mamy nadzieję, że druga połowa będzie naprawdę taki, jaka powinna być, bo w końcu jest to wspaniały ligowy klasyk. Dziękujemy bardzo. Mówił Jan Kałucki z Krakowa, a teraz wspomniane Ligi Europejskiej. Zaczynamy od Anglii. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Digs in. United score. W Arsenalu koniec ery. 22 lata, 1228 spotkań, 704 wygrane, 3 tytuły. Trofeów w sumie 10, 7 w FA Cup, 1549 goli w lidze. Zachwycamy się ludźmi takimi jak Pep Guardiola, który zmienił obraz piłki nożnej, ale Wenger to jest ten sam format. On był pionierem. Ludzie patrzyli wówczas na to, co robi z tymi wszystkimi młodymi, niedoświadczonymi graczami i zachodzili w głowę, jaką on ma wizję dla tej drużyny. Germantenas w BBC. Arsenal grał dziś z West Ham. Pierwszy mecz po historycznym oświadczeniu długo nie szedł po myśli kanonierów. Utrzymywał się remis 1-1, ale w końcówce byli zabójczy. Prezent dla odchodzącego trenera to 4-1. A my tymczasem poznaliśmy już parę finałową FA Cup. Herrera daje United zwycięstwo nad Spurs. The Special One ma szansę na trofeum. Zapytajmy, dlaczego spada na nas tak wiele krytyki. 6 punktów brakuje nam do zajęcia drugiego miejsca w lidze, a przy tych wszystkich fantastycznych rywalach, z którymi przyszło nam się mierzyć, to naprawdę coś, to osiągnięcie dla zespołu, który w ostatnich sezonach zawsze kończył niżej. Do tego przed nami trzeci finał na przestrzeni 2 lat. Chyba zbyt często się nas krytykowało. Drugi finalista? Chelsea pokonała Southampton. Grała też Liga. West Brom twardo broni się przed spadkiem. Ostatnio zwycięstwo z United. Zwycięstwo, które dało rywalom zamiedzy tytuł. A teraz remis z Liverpoolem 2-2. Trener tymczasowy Darren Moore wie jednak, że szanse na utrzymanie ciągle nie są wielkie. Ciągle powtarzam, gramy z meczu na mecz, z tygodnia na tydzień. Teraz przed nami kolejne przygotowania i kolejne spotkanie. Do bezpiecznej pozycji brakuje drużynie 8 punktów. Dodajmy, że na tej bezpiecznej pozycji znajduje się obecnie Swansea Łukasza Fabiańskiego. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A w półfinale Pucharu Anglii Chelsea 2-0 gra Southampton. Teraz Niemcy, Robert Lewandowski wchodzi z ławki i strzela gola. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W Bundeslidze oglądamy samotny finisz Bayernu Monachium po Mistrzostwo Niemiec. Pewniej 6. z rzędu tytułu Bawarczycy grać jednak muszą. W sobotę zagrali więc w Hanowerze i wygrali 3-0. Pierwszego gola strzelił Thomas Müller. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 67. minucie i pokonanie bramkarza zajęło mu 6 minut. Polak ma już 28 bramek w sezonie, a walka o koronę króla strzelców jest tak samo nudna jak walka o Mistrzostwo Niemiec. Jednak Bayern wciąż wygrywa, a Lewy wciąż strzela. a Jupp Heynckes może sobie pozwolić na pewne eksperymenty. O ile sadzanie Lewandowskiego na ławce rezerwowych już stało się normą, o tyle gra w Bayernie zawodnika urodzonego po 2000 roku jeszcze nie miała miejsca. Aż do wczoraj w wyjściowym składzie Bawarczyków znalazł się 18-letni obrońca Lars Lukas May. To jeden z tych piłkarzy, którzy są naprawdę akceptowani przez zespół. Pokładamy w nim wielkie nadzieje, bo jest niezwykle utalentowany. Jestem bardzo zadowolony z jego debiutu, bo ciężko na to pracował, a to dopiero początek drogi. Mówił o 18-latku Sebastian Rudy. Debiut udany, bo Bayern nie stracił gola, a czyste konto zachował bramkarz Sven Ulreich. Tymczasem w piątek po 214 dniach przerwy z drużyną trenował Manuel Neuer. Niemiecki golkiper wraca po ponownym złamaniu kości śródstopia i ma zamiar być w pełni gotowy na Mistrzostwa Świata w Rosji. Dla nas niezwykle dobrą wiadomością jest powrót Jakuba Błaszczykowskiego. Filar naszej reprezentacji znalazł się w składzie meczowym Wolfsburga po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Co prawda nie zagrał, ale powrót na boisko jest już bardzo blisko. W 31. kolejce najważniejsze były dwa mecze mające bezpośredni wpływ na układ górnej części tabeli. W Dortmundzie Borussia podejmowała Bayer Leverkusen, a w Lipsku wicemistrz Niemiec grał z Hoffenheim. Borussia nie pozostawiła żadnych złudzeń Bayerowi i wyjaśniła, kto zasługuje na trzecie miejsce i walkę o wicemistrzostwo. Zespół z Dortmundu, oczywiście z Łukaszem Piszczkiem w składzie, wygrał aż 4-0. Dwie bramki zdobył Marco Reus i jedną Maksymilian Filip, a po raz pierwszy w karierze w barwach Borussii gola strzelił 18-letni Jadon Sancho. Drugie, bardzo ważne spotkanie odbyło się w Lipsku. Wynik hokejowy. Gospodarze przegrali z Hoffenheim 2-5 i Wieśniaki wskoczyły na piąte miejsce w tabeli. RB Lipsk spadł na szóste i mógł spaść jeszcze niżej, ale może być wdzięczny Eintrachtowi Frankfurt, który przegrał u siebie z Hertą 0-3. W walce o europejskie puchary pozostaje Borussia Mönchengladbach, która pokonała Wolfsburg 3-0. Na szczycie tabeli bardzo ciekawie. Drugie miejsce zajmuje Schalke, trzecia jest Borussia, czwarty Bayer, piąte Hoffenheim, a szósty RB Lipsk. Walka o wicemistrzostwo i europejskie puchary nabrała jeszcze większych rumieńców, a do zdobycia jeszcze 9 punktów. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Augsburg 2-0 wygrał z Mainza, a Köln przegrywa 1-2 z Schalke. A w lidze włoskiej w Serie A wszyscy już czekają na wieczorne spotkanie Juventusu z Napoli. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Z polskich graczy Sampdorii mecz w Rzymie rozpoczął Bartosz Bereszyński. W drugiej połowie na boisku pojawili się Dawid Kownacki i Karol Linety. Polacy, podobnie jak cała drużyna, grali słabo. W chaotycznym i pełnym niecelnych podań meczu o wiele lepiej grało Lazio. Immobile strzelił kolejne dwie bramki. W meczu w Weronie, który o mało nie skończył się remisem, gola dla gospodarzy zdobył Mariusz Stępiński. Natomiast wczoraj doszło do nie lada sensacji. Ostatnie w tabeli Benevento pokonało Milan na San Siro 1-0. Trener Milanu, Gennaro Gattuso, stwierdził, że jego zespół zagrał jak orkiestra straży pożarnej i ocenił: Quando si gioca senza anima, si fanno queste figuracce. Jak się gra bez ducha, to dochodzi do takich wpadek. Ale ja tu dowodzę i jestem pierwszym odpowiedzialnym. Przepraszamy wszystkich kibiców. Przeżywamy kryzys i fizyczny, i psychiczny. Przestaliśmy być zespołem. W środku mamy pustkę. Ma dalla sensazione di essere vuota. Ale wszystko, co najważniejsze, kto wie, czy nie w całym sezonie ma się zdarzyć dziś wieczorem w Turynie w meczu na szczycie Juventus-Napoli. Anonsowany jest jako matka wszystkich piłkarskich bitew zderzenie siły Juventusu z Finezją Napoli, a dzisiejsza Gazzetta dello Sport pisze, że Napoli będzie chciało przeprowadzić w Turynie zamach stanu. Ale zdaniem włoskich fachowców Juve jest zbyt dobrą i doświadczoną drużyną, by dać się dziś zaskoczyć. Trener Juve Allegri nieco studzi ogromne przedmeczowe emocje. Zmierzymy się z drużyną, która postawiła wszystko na walkę o Scudetto. Dla nich to decydujący mecz. My mamy 4 punkty przewagi i możemy, jeśli będzie trzeba, tych brakujących do tytułu szukać w innych meczach. Z domysłów włoskich mediów wynika, że w zespole Napoli, mimo znakomitej gry w środowym meczu ligowym z Udine, Milik i Zieliński pojawią się na boisku dopiero w drugiej połowie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I to tyle na dziś. Adam, na kogo dzisiaj stawiasz? Na Juve czy Napoli? Stawiam na Napoli, niech się dzieje. Ja też. Dziękujemy bardzo, to wszystko na dzisiaj. Audycję realizował Michał Jakubik, telefony odbierała Elżbieta Różycka, do tego Mateusz Fuciarz. No i my, Krzysztof Łoniewski. I Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Nie wiesz, co robić w niedzielę wolną od handlu?